إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جدال سوات توفيق برمبي عز وجل كي سنو درس توحيد كي سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. xam ngeen ni ñi ngi ci ñaareelu cosaan yu ba léegi te muy xam diine lislaam, xam diine lislaam ci tegtali alquran ak sunna yonente bi alayhi salaatu wassalaam. Mu mel ni aksi woon nañ ci shurutu laa ilaha illallah, ginnaaw bi nga xam ni borom téere bi joxe na maana laa ilaha illallah, joxe ponki la ilaha illallah, ci la nak dal di dugg ci li nga xamni moy sharti la ilaha illallah. Bu ko defee gisoon nañ sharte bu njëkk bi te moy xam, mu dikkoon ci sharte ñaareel bi te moy yaqin, muy certitude maanaam kóolute. Waxoon na ni fala yakunu indahu shak, mu nekkoon na fexe ba laa ilaha illallah bu mu nekk fa moom ci sikki sàkka, ma ngoog laa ilaha illallah doo ci nekk ak sikki sàkk. Ki nga xam ni nangu na laa ilaha illallah dafa war a nekk ci yaqin, dafa war a nekk ci lu leer jëm ci laa ilaha illallah. Moo tax yaqin boobu Cheikh Abdou Razak waxoon na ni huwa tamamul ilmi wa kamalu, mooy matuk xam-xam, maanaam xam-xam boo xam ni day mat sëkk, day complet. Kon gis nga yaqin niveau bi mu occupé ak lënkaloo wala relation bi mu am ak xam, tamamul ilmi wa kamalu, hada huwa alyaqin, tamamu lilmi wa kamaluh. Ma ngoog matuk xam-xam, mat goo xamante ni day mat sëkk, bu boobaa sikki sàkk ak dengi-dengi day dàqu. Mu waxoon mu ne sunu borom nee na innama almu'minuna alladina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu, mu ne way gëm yi daal ñooy ñi nga xam ni dañoo gëm yàlla gëm yonantam te dengi-dengi wuñu, dañoo gëm yàlla gëm yonantam te dengi-dengi wuñu, maanaam sikki sàkka wuñu, dañoo nekk ci certitude ci ngëm giñ gëm yàlla, gëm giñ gëm yonant bi dañ cee nekk certitude. Loolu nag boo ko dee xool sunu jamono ji lu jafe la, ndax bari na koo xamante ni nii mi ngi naan gëm na yàlla waaye mi ngi ànd ak ay dut, mi ngi ànd ak ay dengi-dengi, mi ngi ànd ak ay sikki sàkka ci ngëmam. Am na koo xam ne sikki sàkkaam ma nga ca ndax yàlla kenn la, ñenn ñi sax ñoom ndax yàlla am na te pourtant nee nañ ay jullit lañ, ñu ngi ci dengi-dengi gu mel noonu, ci sikki sàkka gu mel noonu. Rawatina ñi nga xamante ni nii dañoo laale ci li nga xamante ni nii moom mooy philosophie, muy falsafa, laale goo xamante ni nii lañ ca am feesut gémmiñ. Ñu bari ci ñooñu da ngay gis dañuy nekk ci ngëlëmte, dañuy nekk ci xiira, dañuy nekk ci chukuuk, ci ay dengi-dengi, ci ay dut lañuy nekk, ay sikki sàkk. Kadalika am na ñoo xam ni ba léegi ñi ngi ci sikki sàkka, ndax da nga leen di fekk ñu jël li yàlla moom di ko askanele keneen, ma ngoog te fekk romb nañ ci alquran alquran di définir di déterminer né li yalla moko mom mango mulku samawati wal ard nguru asaman ak suuf li nga xamni moy al alamin moy univers bi nga xamni yang koy jang ci suratul fatiha alhamdu lillahi rabbil alamin ngane alhamdu moy mbollem tiant lillahi allah la ñeel rabbil alamin mom mi borom binde fi nga gis ci julli ñi tay ño xamni dañuy taxaw jël minde fi diko momale keneen tay ñoñ sax da ngay fekk ñuy wote wo xam xam da deg leen ñuy wax ay aya di wax ay hadith ay mbolo top leen nga deg ñu naan diw moy borom jaam yi nga deg ñu naan diw mo leen mom mom seeni yaay mom seeni papa setal lolu setal li mango mi ngi fi ci ay vidéo di circuler mango kako wax ne fang ci vidéo ba diko wax nit ñi diko circuler moy jall déjà saga na borom bi tabarak wa taala wëlbeetiku saga sénégalais yépp mango mu né mu neex len wala mu yëngeen ko wala yégulen ko mango diw mo len mom mom sen papa mom sen yaay mom seni sëriñ mango yéen ang koy dégg dal di wonasu mu jall mango déngeen ko dal di wonasu mu jall dadi valide dengen ko daldi valide yawmal qiyamati satus'al an hada yawmal qiyamati lole ding ci am compte rendu ding ci am compte rendu surtout ñi nga xamni nak dañu taxaw ci position nit ñi di len deglu rawati na ñooñu xam nga politiciens yi nga xamni dañu jota jang ñetti aya ñetti hadith da ngay deg ñu naan wala oustaz yi nga xamné ay oustaz politiciens lañ di neubatu yana waaw ni mu amé ay oustaz lindemiel non la amé ay oustaz politiciens motax il faut faire très attention il faut faire très très très attention fi ngay tek say tank jamono ji dafa doy war té nit dafa lendem ma nga oustaz politiciens yoy da ngeen len dégg ñu naan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه نيوم بور نيوم حديث بوبو تي بريزيدان يلا واتش بور نيوم حديث بوبو تي بريزيدان يلا واتش بو نيو ديغي دال ني دارا جوغي ني تي نغورغي nga gis ñu génné hadith bobu waaw kep yonante bi dané kep ko xamanteni ni gis nga lu ñaaw gis nga nang ko soppi ak sa loxo boko mënul ak sa lamiñ boko mënul ak sa xol tayib ñi da hadith bi lan la wax man ra'a minkum munkaran man ra'a minkum munkaran lolu shart la alaysa kadhalik mangok man ra'a minkum munkaran shart la bo xamanteni ni ci jumla bi fihi madha fihi nakira mangok nakira nakira bo xamni dafa ñew ci siyaq bo xamni shart la lu muy nek ha day nek am ya xi benen bi moy xana deggo li nasi sadi waxon man wama min alfadil umum ya ukhayf asma'a man ak ma dañu bok ci terme yi nga xamni terme yu general la tayib munkaran kon munkar bu meuna doon mais nekul munkar bi nguri di def kesse oustaz politiciens yi deglu len munkaran bobu nakira la kon du munkar bi nguri kesse di def muy ben benen bi moy munkaran yep munkarat yep yu bon yep ban moy bi ci gëna bon ma a'damu dhunub ash-shirk ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim bokale moy bakar bi gëna reey ñaawteef yep li ci gëna ñaaw bi ci gëna bon bi ci gëna yes moy bokale legi ki jël li yalla mom ne di wako mom nak mom lutax oustaz politicien yow fofu do fa inkar munkar yow dal bu nguur gi defé dara dal nga nan waw inkar munkar toyib lutax ha ñi wote wo diina nek fi ci ay kurel ku nek jël sa way nan mo def li mo def li wala bok moy borom jam yi mo len mom mom sen papa mom sen yaay lutax koku mom ñaawteef bobu mu def mbonte bobu mu def xamadi gogu mu def rewande gogu mu def saga bobu mu def lutax ken duko jubanti lutax limu def tuddu munkar lutax ken duko joyanti hmm faire très attention moytu len c'est oustaz au parleur c'est oustaz politicien c'est oustaz lindem yel ay nit lañ ñoo xamné il ne savent même pas où aller xamuñu fuñu jëm xamuñu fuñu jëm xamuñu fuñu wara tek sen tank xamuñu hadisi seeni tegandaay seeni tollu way seeni dayo ñom dal dañuy jël li sanni rek ni mu len intéressé ni mu len nexé hmm ngay sét li lu mu new new new xana keuru julit bo dem da fa fekk ko xamni au minimum jang na fatiha alhamdu lillahi rabbil alamin moy kan borom bindé fi moy kan yalla yow nga ni mbinde fi mo xam yeg nañu wala yewul di walen mom mom sen papa mom sen yaay kon gannaaw ba nga woné de xamadi ak ñak yar ak ñak teggi nak rewande gu mat sak jëme ci yalla nga wëlbeetiku nak daal di jëluk saga ak rewande ak xamadi jëme ci senegal yépp hmm du da ngeen di topando touba bi nan da ngeen di bindé ay pétition yaakaarna li mo jar bind pétition comme yeen fi len touba bi diri ngeen dem lu touba bi indi rek yene koy ñëkke jëfé yene koy ñëkke yene kobay yene koy ñëkke utiliser ay nañ def pétition def len pétition ci wax ji ak ki wax ji taarifuna xam ngeen ko hmm li kenn du ko tuddé xamadi kenn du ko tuddé saka gis ka ha mais tay bu kenn waxon ci wajoju wala ñu mel ni mom ga deg ñu nan waw ñi dañuy saga waw ñi dañuy xaste waw ñi dañuy nangam hmm hmm ci dekk bi lañ dekk hmm ci dekk bi lañ dekk ki jël li yalla mom ne di wako mom wëlbeetiku ne nit ñi mo len mom yeen yamu ci de waye sen papa ak sen yaay mais ñun sun papa ak sun yaay luñu jotté ak mom bam ko ci tuddu hmm ñepp ne tek bardam wa salaman ñepp ne tek bardam wa salaman deful kenn effet mais tay buñ newon benn goor jigen nga deg dekk bi yeungu ah benn goor jigen taxaw nga fe bokale ak goor jigen bu gëna graw tay buñ newon jalo nga gis ñepp tecc eh da jalo mok bokale bu gëna graw hmm mok bokale bu gëna graw jalo ak bokale bu gëna graw ñaka jang rer wal jahlu da'un qatilun rer febar la bo xamni day raye kon wax yi ak wax yi melni ñoom yeen ngi koy deg muy jall ci télé yi di jall ci média yi di jall ci réseaux sociaux yi fess ci del kenn du ci wax la tasma illa hamsa ken du ci wax ken du ci wax ken du ci wax ken du ko tuddé sax lu ñaaw ken du ko qualifier sax lu ñaaw def nga né taxaw na nit ñi diwelen mom mom sen papa mom sen yaay mais jen saga mo gëna reuy gi lo xamanteni ni mbiri bokale la jen saga ko gëna reuy ha ngeen wanasu mu jall takantiku mu rombu ci sen put melni kuy macc tangal la ilaha illallah ayu qawmin antum ayu qawmin antum wabi niti tay yen nit lañ niti tay yen nit lañ bañ nako ba mom yamul sax ci ndiñ waye da jall ba ci papa ak yaay kon yakarna kuy wër saga saga ni ni bu ne weng wallahu almusta'an ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.